Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Sadakallahul azim. Maide suresinin 94. ayetinde kalmıştık. 93. ayetini bitirdik. Bu ayete size bir mana vermiştik. Orada kaldık. Şimdi ayete mana verelim, açıklamasını yapalım. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler. Leyebluvennekumullahu, elbette ki Allah sizi imtihan etti, ediyor ve edecek. Bir şeyin minassaydı, avdan bir şeyle sizi imtihan etti, ediyor. Tenaluhu, ona ulaşıyorsunuz. Eydiküm, ellerinizle. Ve rimahukum, ve işte oklarınızla sizi imtihan ediyor. Şimdi burada Allah-u Teala hayvanla ilgili konuda, hayvanı avlama konusunda bizi deniyor, imtihan ediyor. Demek ki dünya hayatının imtihanlarından biri hayvanlar. Yani hayvan hakları, av yasağı gibi konular iyi konulardır. Hayvanla insanın arasındaki ilişki sistemi dahi bir imtihan sorusudur. Düşünebiliyor musunuz? 1400 sene evvel o cahil Araplar toplumunda Allah-u Teala sınav yapıyor, imtihan yapacağım sizi diyor. Onları eğitiyor. Yani insanları, toplumu eğitiyor. Niye ya Rabbi bu kadar ince detaya giriyorsun avlanma konusunda diye? Liya'lemallahu, Allah bilsin diye. Men yahuhu, kendisinden korkanı, bil gaybi, gizlideyken. Yani Allah-u Teala ben sizi deniyorum, imtihan ediyorum, korkanla korkmayanı tespit etmek için. Bizatihi hayati, hayata tatbikatla sizi deneme yapıyorum. Hanginiz gizlideyken ne yapıyor? Korkuyor mu benden, korkmuyor mu? Fırsat elinde. Kimse görmüyor onu insanlardan. Kimse görmüyor onu. Acaba Rabbim beni görüyor diye bir korku içinde bu avlamayı, lüzumsuz yere hayvanı öldürmekten çekiniyor mu, çekinmiyor? Bunu tespit etmek için. Vay! Vay! İşte ahlak bu. Yani ahlak sadece insanlar arası değil, hayvanla insan arasındaki ilişkilerde Allah-u Teala diyor ki gaybdeyken, yani gizli bir yerde, mahalde, kimse görmüyor onu. Acaba benden korkuyor mu, korkmuyor mu? Bunu deneyerek bizatihi imtihan ediyorum. Vay vay. Nisa suresinde şöyle bir ayet söylüyor Allah-u Teala. Yestahfune minen nasi ve la yestahfune minallahi ve huve ma'a. İnsanlardan gizliyorlar, benden gizlemiyorlar diyorlar. Ha bu işe bak. Ha bu ki ben onlarla beraberim. İşte bu Allah'ın beraberliğini gizli yerde hissediyor musun, etmiyor musun? Rabbim benimle beraberdir, beni görüyor. İnsanlar görmüyor ama Rabbim beni görüyor diye iman ettim mi, etmedim? Bu ahlak var mı sende, yok? Bunu denemek için yapıyorum bu işi. Muhteşem bir olay. Yani değerli kardeşlerim, ahlakın temellerinden bir tanesi de bu imandır. Yani nerede olsan ol, Rabbim benimle beraberdir, beni görüyor. Benim yaptıklarımdan haberdardır. Benim kafamın içinde geçen niyetler, düşüncelerden haberdardır diye iman etmişsen, bir de bu yaptığımdan mahşerde sorumluyum diye böyle sen ahirete iman ediyorsan, bu adamın ahlakı tamamdır. Ahlak için bunlar konmuş. İşte Müslümana böyle hitap ediyor. Hala diyor ki iman ettiği halde ya ellezine amenü diyor. Ey iman edenler diyor. Hala imtihandasınız. Çünkü öteki Ankebut suresinde buyuruyor ki iman ettik demek ki sizi başıboş bırakacağımı zannettiniz. Sizi deneyeceğim. Böyle iman etmekle bu iş bitmiyor. Evet. Senin o imanını hayata dönüştürüyor musun, dönüştürmüyor musun? Uyguluyor musun, uygulamıyor musun? Mesela o Ankebut'a gidelim. Yani Allah-u Teala orada buyuruyor ki iman ettik demekle onlar salıverileceklerini mi zannettiler ya? İman ettik demekle her şeyi yapacaklarını mı zannettiler ya? Şimdi bizim Müslümanlar böyle. İman ediyorlar ama her şeyi de yapıyorlar. Zannediyorlar ki biz bu imanı yaptık ya, işi bitirdik biz. Anlıyor musun? Onun için Müslümanların rezaletini görüyorsunuz. Ya bak ne diyor? Ehasiben nasu, insanlar zannediyorlar mı? En yutraku, terk olunacaklar. En yekulu demekle, amenna, iman ettik demekle. Yuftanın. Onlar imtihan olmayacaklarını mı zannediyorlar? Yani bu iman ettik demek ayrı bir şey, bu imanı hayata geçirmek ayrı bir şey. İmanı hayata geçirmek bir imtihan meselesidir. Evet. Şimdi buradaki bil gayb gizli demek. Veya Allah'ı görmediği halde, gaybde olduğu halde Allah'a, Allah'tan korkmak manasına geliyor. Efendim, فَمَنْ اَعْتَدَى بَعْدَ ذَٰلِكَ. Bu dediklerinden sonra bu imtihanı, av konusunda imtihan edildiğinizi söyledikten sonra kim aşırı giderse فَلَهُ عَزَابُ الْاَلِيمِ, onun için azabı elim vardır. Bak bak bak. Yani biz mahşerde hayvan konusunda sorgulanacağız. Eğer bu konudaki sınavı geçemediysek bu dünyada, bu sınavdan dolayı orada geze yürüyoruz. Veya bu dünyada, fark etmez. Bizim kitabımız 1400 sene evvel hayvanla insan ilişkilerinde, av konusunda ciddi hukuk koydu. Bu hukukun aynı zamanda hem dünyevi hem uhrevi boyutu var. Devam ediyor. Ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, yine tekrar. La taktulu sayda ve entum hurum. Avı öldürmeyin siz ihramlı iken. Yani haçta ihramlıyken avı öldürmeyin. İhramlıyken kara avlı yapmak haramdır. İşte bundan geliyor. Hani orada diyorlar işte av avlayamazsın, işte akrebi öldüremezsin, sana saldırmadıkça efendim yeşile dokunamazsın filan, yeşili koparamazsın filan diyorlar ya. Ha. Yani bunu 1400 sene evvel ihramlıyken av öldüremezsin, avcılık yapamazsın. Ve men gatelehu minkum. Kim avı öldürürse, diyelim öldürdü, onu da çözümünü getiriyor Allah. Ne olacak? Adam gitti, avladı, kuşu avladı. Veya başka bir şeyi avladı. Ne olacak? Müteammiden, kasıtlı olarak yaptı bunu. Allah-u Teala diyor, kasıtlı yapabiliyor. Bu Müslüman böyledir, yapar bu işi diyor. Ha bu Müslüman böyledir. Kasıtlı gider, ben ona av avlama dediğim halde avla. Ben ona av yasağı koydum, dinlemez. Yahudiler gibi. Fecezâuhu cezası mislumâ gatele minen na'mi. Öldürdüğü hayvan kadar bir hayvan kurban edecek. Ne kadar hangi hayvan öldürdüyse ona denk bir hayvan fidye verir. Cezası budur. Kim karar verecek buna? يَحْكُمُ بِهِ دَوَى عَدْلٍ. Adalet sahibi iki hakim, iki şahit hükmedecek buna diyor. Diyecek ona ki sen bu hayvanı öldürdün. Aha şu kadar buna denk bir hayvan satın alacaksın, keseceksin, kurban edeceksin, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın diye adil iki şahit hükmedecek diyor. Bak bak bak bak. Yani hukuku artık o Arap toplumunun, cahil Arap toplumunun o ilkel töre hukuku kalktı. Hukuku bağlıdır. Allah-u Teala resmen hukuk devrimi yapıyor. Adalet sahibi iki kişi karar verecek. Ola sen kendi kafana göre değil ya. Hukuka göre bu işi yapacaksın. Bu cezanı hukuka göre çökeceksin. Üçüncü şahıs, adil şahıslar karar verecek. Sen değil. Böylece hukuku avlanma konusuna koydu Allah. Muhteşem. Yani hayvan konusunu, avlanma konusuna bile hukuku koydu. Ama bunu yapamıyorsak, ona denk bir hayvan bulamıyorsak ne yapacağız? Onu da düşünüyor. İkinci alternatif, efendim, fiilin ikinci alternatifini getiriyor. Hediyen bâligal Kâbe. Kâbe'ye ulaşan bir kurban vereceksin. Yoksa onun dengi bir şey bulamıyorsan, o hayvanın dengi bir şey bulamıyorsan, o zaman Kabe'ye varan bir kurbanı vereceksin. Yani gideyim memleketimde keseyim bunu. Yok efendim. Orada. Suçu nerede işledin orada? Ya Kabe'ye ulaşan demek sağlam demek. Oraya kadar gelmiş. O zamanlar yaya geliyor kurban. Nasıl geldi buraya kurban? Araba yok ki, uçak yok, atalım oraya da götürelim. Yok. Yani Kabe'ye ulaşabilen bir kurban vereceksin. Hedi. Hedi aslında haçtaki şükür kurbanı anlamına geliyor. Bu kestiğimiz kurban, şimdi hacıların kestiği kurban da hedidir onun adı. 195, 196. ayette Bakara suresinde. اَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاك۪ينَ. yahut da miskini doyurma kefareti vereceksin. Fakiri doyurma. Halbuki bundan evvelki şu ayette neredeydi? 89. ayette diyor ki 10 kişiyi doyuracaksın veya 10 kişiyi giydireceksin dedi. Ama burada kişi koymadı. Burada diyor ki yoksulları doyuracak diyor. Ne demek? Kaç tane yoksul doyuracağız ya Rabbi? Burada demedin onu. Orada dedin onu. Niye burada demedin onu? Hangi hayvan, nasıl bir hayvan avladın? Onunla kaç gün geçinirsin? Kaç kişiyi doyurabilirsin bir anda onunla? O kadar insanı doyuracaksın demektir. Kurbana göre halledeceksin bu işi. Ha bir kuş kestin. Bir günlük demektir. Bir kuş avlamışsın. Bir kuş bir gün doyurur bir insanı yani. Bir kişiyi doyursan yeter. Ama bir geyik avladın mesela. Ne olacak? Kaç kişiyi doyurur o geyik? Şu kadar. Ha o kadar ödeyecek. O kadar fakiri doyuracaksın demektir. Muhteşemdir yani. Muhteşem. Yani hukuka bak. Kaç kişiyi doyuracağım diye sormana lüzum yok. Kurbanın büyüklüğüne göre ne kadar senin geçiniyorsun onunla, ne kadar yemek yiyeceksin onunla, kaç kişi doyurur o kadarını doyuracaksın. Görüyor musun Ramaz abi? Ev adlu zâlike siyâmen liyezûge vebâle emri. Ev adlu zâlike siyâmen. Bunların hiçbirini yapamadın. Yani yukarıda verdiği denk bir hayvanı kesmek, Kabe'ye varan bir kurbanı vermek veya o kadar fakiri doyurmak, bunların hiçbirini yapamadın, bulamadın değil mi diyor Allah? O zaman denk oruç tutacaksın diyor, denk. Halbuki ötede demişti ki 3 gün oruç tutacak. Burada diyor denk oruç tutacak. Burada gününü vermedi, sayı vermedi. Niye vermedin ya Rabbi diye sorsak, bunu biz çıkarıyoruz tabii bu ayetten bunları. Ha, o hayvanla, avladığın hayvanla sen kaç gün geçindiysen o kadar oruç tutacaksın. Anladın mı? Bunu burada demiyor ha, ben sana söylüyorum. Çünkü demiyorum. Kaç gün oruç tutacağını söylemiyor. Ona denk diyor. Denkliği nasıl kuracağız ya Rabbi? Sen hayvanı kestin. O hayvanla kaç gün geçiniyorsan, geçinme durumun varsa o kadar gün oruç tutacaksın. 10 gün geçiniyorsan 10 gün. Bir insan, bir kişi ancak 10 günde yer değil mi bir geyiği? Değil mi? Yani o zaman 10 gün oruç tutacaksın. Ya şu hukuka bak. Şu hukuka bak, hukuka. Anlıyor musun? Yani bizim kitabımızı bilmiyoruz. Bunları anlatamadım. Yani afallahu amma selef. Geçmişi sildim diyor. Geçmişte yaptığınız hataları ortadan kaldırdım, affettim onu. Bu ne demek? Kanun olarak meydana geldiğinden sonrakine şamildir. Geçmişe şamil değildir. Hukukunu dünyaya haykırıyor bu kitap ya. Batı dünyası orta çağı yaşıyordu. Bakın burada bugün daha yeni bunu söylüyorum. Diyoruz ki kanun ma kabline şamil değildir. Yani geçmişine şamil değildir. Kanun nereden çıktıysa orada. Ben kanunu koydum buraya diyor Allah-u Teala şimdi hukuk koydum. Geçmişi attık bir tarafa. Geçmiş sorgulanmayacak. Geçmiş sorgulanmayacak. Kanun geçmişe şamil değildir. Geçmişe yönelik hukuk işlemez. Kanun geçmişe yönelik işlemez. Geleceğe yönelik işler. Dehşet kanunu bu kanunu buna koydu. Görüyor musunuz ayet-i kerimede? Daha var mı şu? Çok var. Kur'an'da. Efendim, şimdi bir ayet kitap başlayacaktım. Kur'an'da hukuk diye değiştim onu şimdi. Kur'an'ın projelendirdiği toplum, ideal toplum mu yazmaya karar verdi. Yani kitap bitti, öteki kitap daha çıkmadı. Getireceğim size. Şöyle şu karnına bak. Ben geçmişte yaptıklarınızı affettim, sildim. Sizi sorgulamayacağım. Bu kanunu göndermeden, bu vahyi göndermeden, bu ayeti göndermeden önce yaptıklarınızı sorgulamıyorum. Makabiline şamil değildir bu. Ha, nereye şamildir? Söyleyeyim sana. Ve men âde feyentekimullâhu min. Kim aşırı giderse bundan sonra, kim bu kanunu tecavüz ederse o zaman intikamımı alırım. Bundan sonra kim bu dediğimi aşarsa o zaman sorguya çekeceğim, ona intikamımı alacağım. Vallahu Allah azizun galiptir. Züntikam, intikam alandır. İntikam sahibidir. Bunu bilin. Bundan sonrasını siliyorum, ev öncesini siliyorum. Ama kanun bundan sonra işlemeye başlıyor. Bu kanunu, bu av kanunu kim çiğnerse o zaman ondan intikamımı alırım. Demek ki sen benimle vuruşuyorsun. Sen benim hukukumu dinlemiyorsun. Benden vuruşmaya başladın, ben senden intikamımı alırım. Sen benim hukukumu çiğnedin, ben de senden intikam alırım. Bu kadar basit. Muhteşem ayeti görüyorsunuz değil mi ayeti? Ah ki dünya. Ha bu konuşman tercüme edilmesi lazım. Bütün dünyaya. Dünya görsün İslam dininin kanun geçmişine şamil olmaz hukukunu nasıl koyduğunu Allahu Teala'nın bir görsün dünya. Dünya görsün. Burada ya böyle 1000 kişiye konuşuyoruz, 2000 kişiye konuşuyoruz. Efendim. Ama bunları söylemek mecburiyetindeyiz. Bir gün derler ki bir hoca birileri bunu anlatmış. Rabbim de bana sorgulamasın beni mahşerde. Niye bunu anlatmadın? Demez. Efendim. Devam edelim. Şimdi bu ayete bağlantı olarak ikinci bir ayet getiriyor ama buna bağlı. Şimdi burada karada avlanmayı yasaklıyor hacılara. Karada avlanmayı yasaklıyor. Bu sefer denizdeki avlanmayı müsaade ediyor. Halbuki Mekke'de deniz yok ki. Anlıyor musun? اُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرْمًا. Allah-u Teala buyuruyor ki deniz avı size helaldir. İhramdayken deniz avı yapabilirsiniz. Hocam şimdi burada deniz yok ki sen şimdi ne diyorsun ya? Ha, uzaktan ihrama giriyoruz ya. Diyelim uzaktan ihrama gittik efendim, bir havuzda, bir nehirde, işte denizde, işte bulduk, avlandık, yani balık tuttuk falan yedik. Olur mu olmaz mı? Yaya gittiğini düşün yani. Eskiden öyleydi de at üzerine gidiyorduk falan, şuna buna denizden gidiyorduk bu şeylerle, vapurlarla makurlarla gitmiyoruz mu yani? Veyahut da orada diyelim modern çağda adam orada havuzlu efendim evler yaptılar işte Mescid-i Haram'ın yakınında efendim adam orada havuzdan alı yiyecek şimdi yani buna ne diyeceksin şimdi buna? Haram mıdır helal mıdır yani bu tabii kıyamete kadar neler olacak belli değil ki efendim yani bu dediğim şekilde modern çağda orada bir şekilde balık avı yapılabilir hale gelebilir her ne kadar çölse de. Deniz de olur belki. Yani, yani. Onun için onlara da cevap veriyor bu ayetler. Deniz avı helaldir size. Ve ta'amuhu, onun ta'amı, onun gıdası. Meta'al leküm, sizin için. Ve lisseyyara, ve yolcular için helaldir. Yani deniz hayvanları helaldir. Tamam. Ve hurrime aleyküm saydül berri, kara avı size haram kırıldı. Ma dümtüm hurum, siz ihramda oldukça, devam ettikçe kara avı haramdır. Deniz avı haram değil diyor. Baba baba baba baba. Bu kadar detaya giriyor. Kara avı ile deniz avını ayırıyor. Daha gelecek. Bu arkalarda da bir şeyler daha var galiba. Efendim. Vettekullâhe lezî ileyhîn. Allah'a saygı duyun ki onun huzurunda haşr olacaksınız. Onun huzurunda mahşerde toplanacaksınız. İşte o öyle bir Allah'a saygı duyun ki önünde haşr olacağınız bir Allah'a saygı duyarak bu yasaklarıma itibar edin. Yani takva ile hukuku birleştiriyor. Muhteşem. Nasıl olmadan? Takva ile hukuku birleştiriyor. Sen de takva varsa hukuka itibar et. Hukuku yanıltmaz. Senin takvan az olduğu için hukuku çiğner. Senin takvandan bir zorun var. Senin imanından bir zorun var. İhlasından bir zorun var. Samimiyetinden bir zorun var. Samimi kulluğundan bir zorun var. Bak öyle koymuş buraya. Ben koymadım. Ve takvayı da nasıl ayakta tutacağız diye sorarsak, benim önümde haşrolacağınızı bilerek, inanarak bu takvayı canlı tutacaksın. Takvayı canlı tuttukça hukuku canlı tutacaksın. Anlıyor musun diyor ey kulum. Uf. Hukuku çiğneyen, hukuku yanıltan adamların takvası yoktur. Bu adamla Allah'ın huzuruna haşrolacaklarına inanmıyor. Ahirete inanıyorum diyor böyle. Halbuki ahirete gittiğim zaman bu dünyada hangi hayvanı avladığımdan dolayı sorguya çekileceğimi bile bana soracak Rabbim diye inanan adam takvasını canlı tutar ve hukuku da çiğnemez. Hukuku yanıltma. Bir imanımızda bir defo var. Defo olduğu için vallahi bile, vallahi bile yapma. Akrabası olduğu zaman akrabasını kurtarmak üzere elinden her gelen şeyi yapar. Allah-u Teala anlatacak. Öyle bir toplum yetiştirmek istiyor ki Yüce Rabbim, öyle bir toplum insanı yetiştirmek istiyor ki av hukuku bile olacak. Av hukuku. Hayvanlarla bile ilişkisini, bırak insanı öldürmeyi, hayvanı öldürürken onu avlarken bile bir hukuk sistemine göre yapacağını söylüyor. Evet. Allah-u Teala diyor ki benim hayvanıma dokunamazsın, benim canlıma dokunamazsın diyor. Haksız yere diyor ayette. وَلَا تَقْتُلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ. Bak hap okuduğum ayet, şimdi gözümün önünde olan ayet Furkan Suresi'nin son sayfası. Bu aynı zamanda 151. ayette var. Nerede? Efendim En'am Suresi'nin 151. ayetinde var bu. Aynı zamanda İsra Suresi'nde var bu. Yani Yüce Allah-u Teala haksız yere hiçbir cana kıyamaz. Can, can. Ağaç olur, hayvan olur, insan olur. Onun için nefs diyor, insan demiyor. İnsanı öldüremesin demiyor sadece. Can taşıyan bir varlığa haksız yere kıyamaz Müslüman. Bunu o kadar güzel anlatıyor ki Neml suresinde Yüce Allah, Neml Vadisi, karınca, Neml karınca demek. Bu Neml adında bir sure var Kur'an'da. 19. cüzdedir o. 19'dan başlar 20. cüze gider. Efendim, Neml Vadisi'nden Süleyman'ın, Hazreti Süleyman'ın ordusu gidiyor, ordu. Zaten adı Karınca Vadisi. O kadar karınca var orada ki Allah-u Teala oranın ismini koymuş Karınca Vadisi. Oradan geçerken dişi karınca, ana karınca demiş ki diğer karıncalara, konuşmuş ha, karınca konuşmuş. Aynen böyle anlatıyor ayette. Ey karıncalar, girin yuvalarınıza. Girin yuvalarınıza emrini verdikten sonra niçin böyle söylediğini de söylüyor karınca. Bu Süleyman'ın ordusu aklı kesmez. Bunlar akılsız beyin rezerler sizi. Aynen böyle. Süleyman da karıncanın konuşmasını anladı ve güldü diyor. Fetebesseme. Tebessüm etti. Dedi ki ya Rabbi, sana şükürler olsun. Çünkü o kuşlarla, hayvanlarla konuşurdu Süleyman peygamber. O karıncanın dediğini diyor, anladı da güldü diyor, tebessüm etti diyor ve Allah'a şükretti diyor. Ya anlamaz, akılsız insan ezer hayvanları ya diyor Allah-u Teala. Beyinsiz karınca bile bunu söylüyor ya. He ya, biz insanları öldürürsek ne olacak? Karıncanın dediği söze bak. Karıncanın dediği sözü Allah bize çevirdi, Arapçaya naklediyor ha. Lehü mahfuza saklamış onu Süleyman peygamberden asırlar sonra. Süleyman peygamberden sonra Hazreti Musa geldi, o arada bir sürü peygamber geldi, Hazreti İsa geldi, Hazreti İsa'dan 600 sene sonra peygamberimiz geldi. Kaç sene bunu lehü mahfuzda bu karıncanın konuşmasını sakladı Allah. Oradan bize gönderdi bunu, çok önemli bir konuşup. Öyle kolay mı? Şimdi gülüyorum ya. Aklıma geldiği zaman da bak şimdi. Hatta ida etev ala vadin nemli. Karınca vadisine geldikleri zaman diyor. Yani Hazreti Süleyman'da ordusu. Galet dedi. Nemletun. Bir dişi karınca. Dişi. Ana karınca. Nasıl arıların anası varsa, peteğin dişi yönetirse peteği, arı kovanını, bunları da dişi karınca yönetiyor. Ya eyyühen nemletudhulû mesâkinekum. Ey karıncalar, giriniz yuvalarınıza. La yahtımenneküm Süleymanu ve cunuduhu. Efendim, Süleyman ve onun askerleri sizi ezmesin. Ve hum la yeşurun. Onların aklı ermez. Aklım başıma hale bak ya. Fetebesseme lahiken min kavliha. Bu karıncanın sözünden dolayı Süleyman peygamber tebessüm etti. Ve gâle Rabbi evzâni en eşkura ni'meteke elleti en'amte aleyye ve alâ valideyye. Ya Rabbi, bana iyi amel yapmayı, senin razı olacağın iyi amel yapmayı nasip eyle. Baba duaya bak şimdi. Senin nimetine şükretmeyi bana nasip eyle. Bana ve anne babama verdiğin nimetlere şükretmeyi bana nasip eyle. Ve senin razı olacağın iyi amel yapmayı bana nasip eyle. Ve edhülni bir rahmetike. Senin rahmetin içine beni koy ya Rabbi. Fi ibadike salihin. Senin rahmetinle beni salih kullarının içine koy ya Rabbi diye Süleyman peygamber Allah'a dua etti. Bu karıncanın konuşuğunu dinledikten sonra güldü ve bu. Yani karıncanın dediği söze bak. Ya bunların beyni çalışmaz, ederler sizi. Ya karıncayı ezmek beyinsizliktir de. İnsanı öldürmek nedir? Suçsuz insanı. Demek bu çirpiden çıkmış. Bu yok. Böyle bir kelime yok ona ya. Allah Allah. bu adamı anlatmak için bir kelime yok. Karıncaya ezen için şuursuz, bilinçsiz, akılsız, beyni çalışmaz. Peki insanı haksız yere öldüren nedir? Onun kelimesi yok. Onun kelimesi yok. Zalim diyor ona Allah. Başka ayetlerde zalim diyor. Nereden nereye geldik? Yani bunlar niye bunu anlatıyor? Süleyman peygamberi bana niye örnek gösteriyor? Da böyle olmuş da böyle konuşmuş efendim karınca. Hayvan haklarını anlatıyor. Hayvanı bile haksız yere ayağının altına alıp ezemezsin. Ezemezsin, ezemezsin. Hayvan hukuku işte. Bu kadar. Çok heyecanlanıyorum arkadaşlar. Bu dinimizin bu tazeliğini bu kadar ince damarlarda ameliyat yapıyor. Fakat biz bunu bilmiyoruz. Devam ediyor. Cealallahu el-Kabe'tel beytel harama kıyamen linnâsi. Allah cealallahu kıldı. Yaptı. El-Kabe'te. Kabe'yi. El-Beytel harama. Kutsal evi. Şimdi Kabe'nin bir adı Kabe, bir adı kutsal ev. Anlatacağız bunları. Mana verelim, devam edelim. Ne yaptı? Kıyamen linnâsi. İnsanlar için kıyam yaptı. Kıyam. Ayağa kalkış. Numune. Örnek. Dayanak. Filan. Bunları anlatacak. Ve şehrel harame. Kutsal ayı, kutsal ay. Bizi bildiğimiz ay. Ocak, Şubat, Mart. Kutsal ay. Vel hediye, kurbanı, şükür kurbanını. Vel kalaide, ve boyuna boyunduru kurulan, tasma takılan hayvanı. Zalike, işte bu. Lite'alemû, anlamanız için. Bilmeniz için ennallaha Allah elbette ki Allah ya'lemu bilir ma fis semavat ve ma fil ard göklerdeki ve yerdekileri her şeyi Allah bilir. Bildiğine dair bilginiz olması bunu anlamanız için. Ve ennallaha bi kulli şeyin alim elbette ki Allah her şeyi bilendir. Ayet bu. Muhteşem bir ayet. Bugün de işte haçtan geliyor ya hacılarımız. Efendim Allah hacılarını kabul etsin. Efendim biz de Kabe'ye geldik. Yani denk geldi bu ayet. Şimdi buyuruyor ki Allah-u Teala. Kabe aslında arkadaşlar Kabe diyoruz ya. Kabe'nin aslında çıkıntı demektir. Ha bu ayağımızın dışındaki topuğun üstündeki çıkıntı var ya kemik. Ha o Kâb'dır. Yani nereye kadar yıkayacaksın diyor Allah-u Teala. Abdestle ilgili ayeti kerimeyi alırsanız orada Kâbe kadar yıkayacaksın diyor. Anlıyor musunuz? Bu kemik niye Kâb demiş ona? Çıkıntı olduğu için. Çıkıntı. Çıkıntıdan olduğu için aldı Kâb. Beytullah niye? O zaman en yüksek bina o olduğu için Kabe ona Kab adı verilmiş. Tabii sadece fiziki anlamda en yüksek bina olduğu için o zaman ama bu zaman öyle değil şimdi. Bu zamanda en yüksek bina da öyle değil. Şimdi 80 kat 150 kat bina yapıyor. Ne oluyor o zaman? O zaman Kabe'den daha mı iyi o? Manası çıkar orada. Aslında Kâb'ın yüksekliğin anlamı manevi yüksekliği olan demektir. Anlıyor musun? Manen yüksek olan, maneviyatı yüksek olan, insanlığa verdiği eğitimle, öğretimle, maneviyatla, mabet yönüyle anlatacağız bunları hep. Efendim, Kâb denmiş ona. Kâbe denmiş ona. Niye bu isim verildiğini anlatıyorum size. Didik didik ediyorum. Ha, üniversitede böyle ders yapıyor. Yani fark etmez siz doçent. Aynen sizinle üniversitede konuşuyorum, size de öyle konuşuyorum. Yani bilsin insanlar. Kâbe, Kâbe'yi tavaf ettin mi? Ne demek Kâbe? Kâb ne demek? Ha bu demek. Anlattım onu. Maneviyatı yüksek olan, verdiği insanlara verdiği eğitimle, manevi eğitimle insanları yücelten. Tabii bunu Allah-u Teala kendisi bir mana veriyor bu ayette. Diyor ki ne demek Kâbe? El beytel haram. Kutsal ev demektir. Kendisi mana veriyor Allah. Anlıyor musunuz? Şimdi bu manayı biz bilemezdik. Bu manayı biz bilemezdik. Biz lügat manasını biliyoruz. Lügat manasından manevi anlama geçiyoruz. Onu yapabiliyoruz. Ama bunu veremezdik. Onun için kendisi Allah-u Teala verdi o. Yani Kâbe dediğin şey kutsal ev. Bu sefer soruyoruz. Ya Rabbi neden kutsal ev? Bu soruyu sorarız. Değil mi? O zaman geliyor bunu Ali İmran da cevaplandırıyor. Bak şimdi gezdiriyorum sizi şimdi. Anladınız mı? O zaman Ali İmran'a gideceğiz. Ali İmran'da o kutsallığı nereden geliyor? Ha, onu anlatacak şimdi bak. Tamam, anlatıyorum. Buyuruyor ki İnne evvele beyt. İlk beyt. İlk. Birinci. Vulu alinnâsı. İnsanlık için konmuş ilk ev. Lillezî bi Bekke'te mübareken, mübarek olan ve huden lil âlemin ve alemlere, insanlara rehberlik yapan, yol gösteren, yol gösterdiği için, bereketli olduğu için, mübarek olduğu için kutsal evdir. Bak, oradaki sorumuza burada cevap ver. Bu sefer soruyoruz. Yani bunun mübarekliği, bunun rehberliği neyledir? Bereketi neyledir? Soruyoruz. Bunun da cevabını veriyor Bakara 125'te. Allah benim hocama rahmet eylesin. Oraya gidelim bakalım. Orada ne diyor onu yani? Nasıl anlatıyor bu sorumuza? Nasıl cevap veriyor şimdi? Böyle konuşuyor bizden Allah ha? Biz soruyoruz o konuşuyor. Ben Kur'an'la öyle konuşurum. Ben Kur'an'la sorar, oturup konuşurum. Arkadaşım benim. Şimdi bak burada diyor ki, burada da bu sorunun cevabını veriyor. وَاِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ Yani Kâbe'yi kıldık. Yaptık. مَثَابَةً لِلنَّاسِ İnsanların toplandığı yer. Mesabe. Sevb. Elbiseden gelir. Elbise. Beytullah'ın bize verdiği maneviyat bizim içimize elbise gibi oturacak. Aynı elbiseyi topluma giydirecek insanlar bir araya gelecek. O manevi elbiseyi giyecekler. Anladınız. Onun için bereketlidir. Baba. Mesabe demek insanların bilginin üretildiği yer demek. Ha, Beytullah aynı zamanda bir üniversitedir. Gördünüz mü şimdi? Bilginin üretildiği yer. Biz onun bilginin üretildiği yer fonksiyonunu yapmıyoruz. Biz sadece mabet olarak kullanıyoruz onu. Mabet olarak gidiyoruz oraya ama bilginin üretildiği yer olarak Yok yok. Ve emna. Ve güvenli yerdir, güvenli. Baba baka, emniyet, emniyet. Yani Beytullah hem insanları toplayan, bilgiyi üreten bir üniversitedir, hem bir de güvenlik aşılayan yerdir. Barışı ve güveni getiren bir üniversite. Bak şimdi buradan nerelere gittik görüyor musun? Bu kutsal ne demektir dedik, soruyu sorduk. Oradan geldik Ali İmran suresine. Oradan geldik Bakara suresine. Bak şimdi burada bir numarası üniversite, iki numaralı görevi neymiş? Bak şimdi. Vettehidû min mekâme İbrahim'e musallâ. İbrahim'in makamını da namaz kılınan yer edinin. Demek ki mabet fonksiyonu ikinci sırada geliyor. Birinci sırada bilgi, bilgi, güven. Böyle bir üniversite. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e bakarsak ta Hazreti İbrahim ile Allah-u Teala Kabe Üniversitesi'ni kurdu. Kusunuz. Hazreti Adem ağaç dalları ile yaptı onu. Mabet olarak yaptı. O zaman tabii teknoloji yok. Duvar mı var? Nereden bilecek Hazreti Adem? Ağaç dalları ile yaptı. Bir mabet. Hazreti Nuh tufanı ile o gitti. O kayboldu gitti. O mabet gitti. Bu sefer Allah-u Teala diyor ki وَاِذْ بَوَّعْنَا لِيْبْرَٰهِمَ مَكَانَ الْبَيْتِ. Benim mabedimin, benim evimin nereye yapacağını Hazreti İbrahim'e gösterdim. Dedi ki Hazreti İbrahim'e, aha burada yapacaksın. Deden burada yaptığını sen de burada yapacaksın. Yani Kabe'nin yapıldığı yeri Allah-u Teala bildirdi. Ha? Öyle gelişi güzel değil ya. O da Hac suresinde söylüyor onu. Allah-u Teala. Şimdi anladınız mı? Bu Kabe'nin ne olduğunu. Hanımlar ses çıkarmadan işinizi görün. Çok fena istim üzerineyim. Şimdi demek ki bu bizim bildiğimiz Kabe yahut kutsal ev, kutsal mescit efendim hem üniversitedir hem yani öğretim müessesesidir, okuldur. Hem de mabettir. Şimdi Hüden Linnâsı dediği işte insanları, insanlara rehberlik yapan bir üniversitedir diyor Rasulü Allah. Bereketlidir, üretkendir. Ve size şimdi hacca gitmeden evvel aslında bu vaazı yapmak gerekiyordu. Hacılar aslında televizyonda bunu yapmak lazım. Hacca gitmeden evvel. Efendim neyse bir gün yaparız onu. Şimdi burada Kabe'nin Beyt-i Haram olduğu manasının kutsal ev, kutsal olduğu için dünya üniversitelerinden, dünya mabetlerinden öndedir. Çünkü Mekke Ümmül Kura'dır. Ümmül Kura. Ne demek? Köylerin, ülkelerin anası demektir. Oradan çıktı. İlk aile orada yaşadı Hazreti Adem. Oradan yayıldı insanlık. Dünya kültürünün merkezidir. Onun için oraya hacca gidiyoruz. Ve o nedenle ilk mabet de odur. Bizim bu mescitlerimiz, bu camilerimiz Beytullah'ın şubeleridir. Şubeleri. Anlıyor musunuz? Ha. Ama ana mescit orası. Ana mabet orası. Niçin ya Rabbi bu Beytullah'a kutsal mescit dedin, kutsal ev dedin? Efendim rehber dedin ona, mübarek dedin ona, bereketli dedin ona, efendim insanların toplandığı bilginin ürettiği yer dedin ona, güven yeri dedin ona, mabet dedin ona. Bütün ayetleri şimdi özetledim size. Havada. Mana. Bu nedir aslında? Bu şudur diyor. Kıyamen linnas. İnsanların ayağa kalkmasıdır. Ayağa. Oo. E ya Rabbi, bunlar ayakta değil miydi? Ayakta değildi. Neredeydiler? Sürünüyorlardı. Mülk suresinin 22. ayet. Efemen yemşi mukibben ala vecihi. Yüzüstü sürünen mi, dimdik ayakta yürüyen mi diyor. Hangisi daha iyidir? Allah. Hangi adam daha iyidir? Ha. Orada insanlık sürünüyor. Solu sürüngenler gibi. Niye? Cehaletten, şirkten. İşte kıyamet linnası, insanlar ayağa kalkacak, cehaletin bulutlarını atacak, ayağa kalkacak, sürünmeyecek. Müslüman sürünmez. Benim Beytullah'ımı, benim üniversitemi bunun için kurdum. Kıyam, kıyam. Ayağa kalkış. Cehaletten, şirkten kurtulmak. Gönlü temizlemek. Şirk pisliğinden. Ve beyni cehaletten temizlemek. Aklın ayağa kalkışı demektir bu. Aklın. Üf. Bunları anlatmak lazım yani. Televizyonla bunları konuşmak lazım. Yani benim Beytullah'ım diyor Allah-u Teala, insanlığı ayağa kaldırmak için koydum bunu ben. İnsanlık sürünüyordu, sürünüyordu. Benim vahyim gelmeden insanlık sürünüyordu. Solu gibi. Şimdi işte o kutsal üniversiteyi, o mabedi, bunun için koydum ben. İnsanlar manen ayağa kalksınlar. Anlıyor musunuz arkadaşlar? Dehşet bir şey. İyi. Biz gidiyoruz orada, kavga edeyim. Nasıl ayağa kalkacağım? Bir hacca gidin de bakın orada. Dünya kopuyor. Ve şehrel harame. Haram. Ay. Yani kutsal ay. Burada haram kutsal demek. Mesela der ki hürrümet aleyküm ummahatukum. Annenizle emmek size haramdır. Niye? Kutsaldır anne. Kutsalım. Hani benim kutsalıma dokunma deriz ya. Ha. Bu haram da o manaya gelir. Bir yerde haram manaya, yasak manasına, bir yerde kutsal manasına. Burada kutsal. Niye kutsaldır? Yasaktır. Ne? İnsan öldürmek. Bu eşhurul hurum olur.